Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my nummer van Fleetwood Mac. Stevie Nicks hoorde je aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. En Landslide. Prachtig. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan weer lekker muziek voor je draaien. Nou, prachtige easy listening muziek om de dag mooi mee te eindigen. Dus, tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, prachtige muziek, hè? Dus, zoals ik al zei, en een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een nieuwe behandeling voor mannen met plasproblemen. Wat houdt dat in? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de feestmaanden, als het ware. Het is begonnen afgelopen week einde met Halloween. Black Magic heet zijn column, zometeen over een half uurtje al. En we gaan praten met Foodwatch over een campagne van hen. Die gaat over betere voedselkwaliteit. En daar moet meer beleid op komen vanuit de overheid. Nou ja, het is verkiezingstijd, dus dan komen alle belangengroepen weer voorbij. Dus, dat kun je allemaal verwachten het komende uur hier in De Late Avond.

Wat een heerlijke ballad, hè? Vind je ook niet, Mitski? My Love, Mine, All Mine. Staat nu in de hitlijsten. En we hebben de Cars met een prachtig uit 1984 en 1985. Een jaar overschrijdende hit, zou je kunnen zeggen. Goed, eerste onderwerp voor vandaag. Het gebeurt allemaal in het Sint-Franciscus Gasthuis. En in Vlietland. Wat dan wel? Je hoort het nu in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een nieuwe behandeling voor mannen met plasklachten. Daar ga ik het over hebben met Niels van Kasteren. Hij is uroloog bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Meneer van Kasteren, welkom. Dankjewel. Wat is die nieuwe behandeling? Want mensen, oudere mensen hebben vaak heel veel plasklachten, hè? Ja, dat klopt. Nou, de meeste hebben plasklachten. Dat hoort ook een beetje bij het ouder worden. Maar als je er echt veel hinder van hebt en de huisarts heeft de medicatie voorgeschreven, dat werkt niet, dan kom je uiteindelijk bij de uroloog. En dan zijn er een heleboel behandelopties, waarvan wij er nu één aan ons arsenaal hebben toegevoegd. En dat is het implanteren van een ankertjes in de prostaat om de plasbuis wat wijder te maken. Dus die prostaat die wordt weer kleiner gemaakt eigenlijk? Ja, een beetje smaller, een beetje aan de kant geduwd eigenlijk. Mm-hmm. Zo kan je het wel zien. Ja. Ja. Ja, zonder nou helemaal technisch te worden, dat is een moeilijke ingreep of valt dat wel mee? Je moet er wat ervaren voor zijn. Gelukkig opereren wij vaker in de plasbuis en in de prostaat. Mm-hmm. En om vanuit die hoedanigheid deze ingreep te doen is eigenlijk een vrij kleine stap. En het apparaat is eigenlijk een single-use apparaat waarbij je één ankertje per keer schiet. En na enig oefenen heb je dat vrij snel onder de knie. Ja, schieten zegt u, dat klinkt heel... Ja. Ja, dat klinkt voor mij een beetje, dat gaat heel moeizaam, maar dat valt mee dus. Nee, dat valt mee. Het is eigenlijk een soort biopnaaltje, een heel dun naaltje en dat gaat heel snel. En we doen dat onder een lokale verdoving. Ja, ja. En de mannen kunnen dat eigenlijk heel goed verdragen. Dat betekent dat u die methode heeft ontwikkeld of is dat een methode die bij andere ziekenhuizen ook al plaatsvindt? Nee, hij is al enige tijd beschikbaar. Maar in de regio Rotterdam was er eigenlijk geen één ziekenhuis die het aanbood. En wij zijn nu voor Zuidwest-Nederland eigenlijk het enige ziekenhuis. Dus voor de regio ben ik wel de enige die het nu aanbiedt. Ja. Waar met veel mannen ook om gaat, is dat veel behandelingen, dan wel met tabletten of met een operatie, ook invloed hebben op het seksleven. Dat houdt in dat vaak de zaadlozing anders is. En met deze ingreep is het juist zodat de plasklachten minder worden, maar dat de zaadlozing hetzelfde blijft. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen als ik u zo hoor. Ja, maar je moet denk ik wel goed realiseren dat het niet kan bij alle prostaten. Het kan maar bij prostaten die matig vergroot zijn. Als ze echt veel te groot zijn, dan heeft deze ingreep geen zin en lukt niet. Dus het is maar voor een beperkte groep binnen het kader van vergrote prostaten. Ja, want krijgt iedereen die ouder wordt een vergrote prostaat? Of ook niet? Hij blijft wel groeien, de prostaat, omdat wij mannen testosteron blijven maken. En dan groeit de prostaat. Maar het is niet zo dat alle prostaten die groot zijn ook plasklachten geven. Nee, dus het kan heel individueel zijn. Maar je laten onderzoeken daarvoor is nooit verkeerd natuurlijk. Je moet je onderzoeken als je klachten ergens van hebt. Ja. Dus preventief laten opmeten hoe groot je prostaat is, heeft mijn inziens niet zoveel zin. Nee, want? We gaan je niet behandelen als je geen plasklachten hebt. Nee, het gaat per se om die plasklachten. En als je prostaat ietsje groter is, dan is dat maar zo. Ja, precies. Ja, dat kan geen kwaad. Nee. Nou, dat is goed om dat te weten. Want sommige mensen denken, ik moet om mijn prostaat laten controleren. Want het klopt allemaal niet. Maar dit is een eigenlijk heel simpele ingreep om het allemaal weer goed te laten verlopen. En te laten lopen. Zeker, ja. Daar komt het dus op neer. Een mooi initiatief van het ziekenhuis in Rotterdam. En in Schiedam, hè, moet ik zeggen. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja. En dan kunt u daar terecht. Als mensen daar meer over willen weten, hebt u iets op de website staan? Ja, we gaan op de website een filmpje maken. En ze kunnen altijd met de huisarts overleggen naar de mogelijkheden voor behandeling van prostaatvergroting. Dat moet altijd natuurlijk eerst voor je net ziekenhuis gaat, even met de huisarts contact hebben. En die kent die nieuwe behandeling ook, dus die kan ook advies geven daarover, denk ik.

Wat een mooie. Oh, was er helemaal te laat bij. Heb je dat weer even zitten suffen op dit uur? Jawel, je hoorde Michel Chardou met Une Fille au Vieux Clair. En natuurlijk Troye Sivan staat nu ook in de charts, zou ik maar zeggen. De hitparade. One of Your Girls. In een ogenblik, de column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de feestmaanden, want die komen er weer aan. En hij zegt eigenlijk dat hij Halloween, wat afgelopen week hij in de plaats heeft gevonden, vindt hij best wel leuk, die oude Eggert. Ja, en dat zegt hij van zichzelf, hè. Dus u hoort het zo meteen. Na UB40 en Red Red Wine. Thank you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Vroeger, lieve mensen, begon het feestdagenseizoen zo rond half november als Sinterklaas zijn intrede deed. Nu is dat anders. Eind oktober, officieel op de 31ste, maar in de praktijk gedurende het laatste weekend van die maand, vindt het eerste grote eindejaarsfeest plaats, Halloween. Dat is pas de laatste 10 jaar echt tot Europa doorgedrongen. Niet alleen bij ons, maar ook in Duitsland is het heel groot aan het worden. Verleden week donderdag kon ik mij met moeite door de Hoogstraat in het centrum van mijn vaderstad Schiedam komen. Zoveel heksen en tovenaars stonden met hun soms ook nog gekostumeerde ouders in de rij voor allerlei winkels waar ze zich konden laten schminken en zo. De gemeente had veiligheidshalve de straat voor alle verkeer gesloten. Een paar dagen later werd een stadspark 's avonds herschapen tot een echt spookbos. Niet iedereen kijkt daar met tevredenheid naar. Er zijn genoeg streekgenoten die in Halloween geen leuk feest zien, maar een blijk van Amerikanisering en een nieuwe val die de middenstand voor ons heeft gezet. Lieve mensen, ik ben het daar niet mee eens. Natuurlijk komt de huidige vorm van Halloween uit Amerika, maar de oorsprong van het feest ligt in Europa. Vandaag is het Allerheilige en dat is een hele mooie dag om u iets uit te leggen. Halloween is een verbastering van een Angelsaksisch woord. Het betekent zoiets als de avond van de heilige of de voeravond van de heilige. Het gaat dan ook om de avond inderdaad voor het feest van Allerheiligen op 1 november. Nu moeten we met elkaar even heel diep de geschiedenis in. Zo rond 600 begon paus Gregorius de Grote met bekeringsactiviteiten onder de Germaanse heidenen van West-Europa. Hij gaf zijn missionarissen de volgende opdracht mee. Verbied hun sacrale feesten en tradities niet, maar geef er een christelijk tintje aan. Zo werden vieringen rond de vruchtbaarheidsgodin Freya gedenkdagen voor Maria, de moeder van Jezus, enzovoorts. In de tijd van paus Gregorius vierden veel heidense volkeren tegen het eind van oktober feesten die het begin van de winter markeerden, de tijd van stilte en een dode natuur. Dan kwamen boven- en onderwereld even bij elkaar, zodat de geesten van de overledenen en andere bovennatuurlijke wezens huilend door de nacht zwierven. Dat vonden missionarissen kennelijk heel geschikt om te vieren in de avond voor Allerheiligen. Men kon dan mooi de zielen herdenken op weg naar de hemel. Dat is de oorsprong van Halloween. Het hing een beetje van de plaats en de voorkeuren van de lokale kerk af in welk vat ze het precies goten. In onze streken raakt het feest van de zonzwervende geesten niet verbonden met Allerheiligen, maar met Sinterklaas. Dat was in oorsprong helemaal geen kinderfeest met een goed heilig man. Het ging meer zoals op Ameland nu nog gebeurt, waar vermomde mannen 's avonds de straat opgaan, de huizen binnendringen en vrouwen dwingen met ze te dansen op straffen van een stokslag op de schenen. Ja, ja, dat gebeurt in Nederland. Toeristen krijgen van tevoren een flyer met het advies binnen te blijven of het eiland even te verlaten als de Amelanders hun merkwaardige traditie tot leven brengen. Op de Veluwe had je in de 19e eeuw enge Sinterklaasen die met gebrande kurk hun gezicht zwart maakten en dan huilend rond de dorpen liepen. Halloween komt uit die traditie. De kinderen met hun monstermaskers verbeelden de rondzwervende geesten en spoken. De heidenen uit de tijd van paus Gregorius zetten offertjes buiten om zulke geesten gunstig te stemmen, zodat ze terugkeerden naar de onderwereld zonder schade aan te richten. Die rol wordt nu gespeeld door de als monster van Frankenstein en aanverwante enge figuren verklede kinderen met hun trick or treat. Het was destijds een nacht vol angst en huiver. Dankzij de christelijke missionarissen kwam er dan de volgende ochtend de opluchting van Allerheiligen. In dit licht bezien is Halloween helemaal niet zo vreemd en buitenissig. Je zou kunnen zeggen, een feest keert terug van heel lang weg geweest. Ik vind het wel mooi en ik luister naar die oude standaard van Frank Sinatra. That old black magic. Has me in its spell. That old black magic that you weave so well. I see fingers up and down my spine. Same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You are the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go, round and round I go in a spin, loving the spin that I'm in, under that old black magic called love. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Wie had dat ooit gedacht dat het zo ver zou komen?

Foodwatch lanceert een campagne voor beter voedselbeleid. Wat beter voedselbeleid is, ga ik vragen aan de directeur van Foodwatch, Nicole van Gemert, die is in de uitzending. Nicole, welkom. Hallo. Voedselbeleid, is dat zo slecht dan, omdat jullie een campagne gaan installeren voor dat voedselbeleid? Nee, het is niet per definitie slecht, maar het mag wel wat meer aandacht hebben. En we hebben dus nu een campagne gelanceerd, speciaal in aanloop naar de verkiezingen. En wat hebben de verkiezingen met voedsel te maken? Nou, na de verkiezingen dan gaan de partijen met elkaar onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Ja. En wij dachten, als we ze nou een sterke boodschap mee kunnen geven namens Foodwatch en alle ondertekenaars, dan krijgen we misschien hetzelfde voor elkaar als bij de vorige verkiezingen, namelijk dat er allerlei punten van ons mee worden genomen in het uiteindelijke regeerakkoord. En wat is de bedoeling van het beter voedselbeleid? Wat moeten supermarkten gaan doen? Nou, supermarkten moeten van alles doen, maar deze campagne is echt gericht op de regering, omdat de supermarkt het eigenlijk een beetje laten liggen. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort 5-puntenplan opgesteld. En het eerste punt daarvan is dat consumenten eigenlijk veel meer beschermd zouden moeten worden tegen de macht van de voedselindustrie. Mm. Ons tweede punt is eigenlijk dat we gewoon een recht moeten hebben op een gezonde leefomgeving. Dus dat gemeentes de mogelijkheid moeten hebben om bijvoorbeeld snackbars te kunnen weigeren. Dat je een banden legt aan kindermarketing. Dat je op alle mogelijke manieren in je omgeving wordt verleid tot het eten van ongezond eten. En daar, ja, daar zou de overheid eigenlijk veel meer op moeten toezien, ja, dat niet gebeurt. Dat gebeurt te weinig. Ja, precies. Want een ander punt van ons is, wat eigenlijk een heel logisch punt is, maar wat niet zo is, namelijk het bestraffen van alle vormen van voedselmisleiding. En misschien dat de luisteraars onze campagne Gouden Windei ook wel kennen, hè, over misleidende producten. Ja. Producten die van alles beloven, maar het is niet zo. Wij vinden dat het gewoon strafbaar zou moeten zijn. Wat er nu gebeurt is, als wij een bedrijf Campina of zo betrappen op pistachejoghurt zonder pistache, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dan zeggen ze gewoon, oh sorry, doen we niet meer en het klaar. En wat, ja, wij zeggen is, zet daar nou dikke vette boetes op. Ja, want het moet wettelijk verankerd worden dus eigenlijk. Ja, ja. Dat, ja, is nog niet zo. Nou, er zijn wel allerlei regels. Men mag niet misleiden, maar daar staan geen straffen op. En als er geen straf op, bijvoorbeeld geen straf zit op kindermarketing, ja, dan kan McDonald's zijn Happy Meals over heel Nederland uitspreiden en daarna zeggen, oh pardon. Ja. Hè? Dus, ja. Ja, we gedogen te veel. Ja, ja. En er is geen pakkans en er is geen strafmaat eigenlijk. Nee, dus jullie roepen de politiek op om daar krachtiger, ja, tegen op te treden. Ja, en dan hebben we nog 2 punten over. Dat, ja, is gifvrije landbouw. Ja. Namelijk kap met al die pesticiden. Deze weken wordt er weer een oordeel geveld over glyfosaat, waarvan al bewezen is dat het slecht is voor de gezondheid. En de laatste is, en dat is ook wel een hele belangrijke, denk ik, dat er een eerlijke prijs moet zijn voor voedsel in de supermarkten. Ja, moeten supermarkten dat in de winkels bekendmaken? Of hoe moet nou, ik dat niet zozeer in de winkels, maar gewoon aan organisaties zoals Foodwatch. Okay. Kijk, wij weten dat voedselspeculanten een rol hebben in de prijs. We weten dat boeren veel te weinig krijgen voor een product. Maar de marges en de grote grijflatie die nu aan de gang is, de torenhoge prijzen in de supermarkten, terwijl de inflatie al lang niet meer zo hard stijgt. Hoe komt dat? En daar geven supermarkten geen uitsluitsel over. Kunnen mensen daarop reageren? Had het over een, ja, mensen kunnen deze 5 punten opsturen naar alle politieke partijen. Dan hoef je alleen nog maar je naam in te vullen op onze website en dan gaat je protestmail naar alle politieke partijen. Oh, dat staat op de website, al die 5 punten, dat manifest, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, ja? En zou je dan, kunnen noemen. Ja. En als je dat ondertekent, dan zorg je ervoor dat de regering misschien beter oplet op het voedsel. Ja, en het heeft vorige keer echt gewerkt. Ja. We hebben de vorige verkiezingen ook een 5-puntenplan gepresenteerd. En die 5 punten zijn uiteindelijk in het regeerakkoord beland. Ja. Dus actie helpt echt. Dat zou weer kunnen gebeuren. Daar hopen jullie in ieder geval op. Ja. Ja. Het is duidelijk, dan moet het rond 22 november zijn de verkiezingen. Daarna komt het regeerakkoord. Hè? Dus voor die tijd moet het in ieder geval bij de politiek zijn. Nou, na die tijd mag even zo nog wel natuurlijk. Want ik verwacht een hele lange onderhandeling. Ja, ik ben altijd optimistisch. Ik denk dat het wel meevalt. Maar ja, ik denk dat het een week daarna er een nieuw kabinet zit. Nou, nee, dat is weer wat overdreven naar die kant. Maar dat het lang kan gaan duren is ook wel weer waar. Ja, maar goed, ja, als mensen dat willen doen, die manifest opsturen, dan kunnen ze op jullie website terecht, hè? Ja, ja. Foodwatch.nl volgens mij. Ja, ja, helemaal juist. Dan kom je terecht en dan kun je de voedselmisleiding proberen te voorkomen door de politiek daarop attent te maken. Ja. Het is duidelijk. Dank voor het gesprek. Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch voor de voedselbeleid wat beter moet. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist?

we just have to keep holding on, holding on, more than just the two of us. And we just have to keep holding on, holding on. In your touch come the words so hard to say, and in your very special way you can make me understand. In my eyes you are the warmth of the sun, and after all enige hit voor Sneaker, Just More Than Just The Two Of Us. En dan voor Andrew Gold met Stay aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. En ik hoop dat je dan weer luistert en ons gezelschap houdt. Er zijn dan weer mooie onderwerpen en prachtige easy listening muziek. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Als je gaat slapen, wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En blijf bij ons, hè. Blijf bij jouw lokale omroep.